kita-kita, nabibihag mo ako. Type ko ang figure mo, may crush ako sa'yo. Para akong eroplano nawalan ng piloto, bagsak ang loob ko sa'yo. Nag-crash na nga sa puso mo tuwing araw ng Linggo. May crush ako sa'yo.